يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان دواي رمضان عادتي خلق وايا لطاعة عبادتي إخوة تنبلد بيت إيمان داد بزيت تاوان سربيتي زور دبيت للايان آفرتان للايان بياوان لهمو چينو تواجكان وبختوري إنسان جلو دايا كاتك عبادتي چي كرت كاري چي خيري كر بردوان بيلا سري چوك خواي پرودگار دا فرمي ومن يطع الله ورسوله هر كسيك طاعتي خواه وبيغمبري خوابك فقد فاز فوزا عظيما. او سركوت وسركوت نيچي زور مزن لدنيا ولقيامته سركوت إن شاء الله. ومن يعص الله ورسوله او كسش كسر بيشي لفرماني خواب بيغمبري خوابك وتعداي حدودي خوابك يدخله نارا خالدا فيها. خواي قورا ديباتنا واقري جهنم وبناب خواي قورا وخواي قورا لآياتك دا بمان دا فرمي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اگر خواي پروردگار برياري چي در كرت بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرماني چي دا ایماندار به پیوان و بجنان بویان نیه بلن ایم مخیرین بی کن یا نی کن دتوانید نی کهید چکه خواهی گوره بزور نویجت پیناکا بزور طاعتت پیناکا بزور ناد که تا ایماندار دتوانید نی کهید بلا موامزان تو مخیرید کردن و نکردنی وکو یگوابه. خواهی گوره فرمویتی لا اکراه فی الدین زوری نیه لدین دا فرمویتی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر بلام روني شي كردو توك اواني كافر دبنو سرپيچي فرماني خواي گور دكن خواي گور چي بو آماده كردون له دنيا شو له قيامت شواب من پارزه جا امرو بپشتواني خواي پروردگار اموزگاري من طيبته به خوشكان و به افرتان اواني كليرن و اوانش كد ليرنين با وكانو برايان و قرانيان بو نقل كن او سرپيچي اني كه افرتان تي كوتون به طيبت هندگ لو سرپیچی آن باز دکین لو توان و گناه و بیشرعی آن باز دکین کافرتی مسلمان تی کوتو. چون که پیغمبری خوا علیه الصلاة و السلام فرمی: اینی رأیت اکثر اهل النار النساء زور بی اهل جهنم مکبینی آفرتان بون. سبب هوی چیه؟ خوای جورا رقی لجنسی آفرد نیا خوی آفرتی درس کردوه. خواي جورا ونبت فضل بكا لقل بيوان وظلم شكا لقل عفرتان ابدا دين اسلام زور برحمو بريزة لقل عفرت بلام عفرت خوي كارك دكا خوي مستحق جهنم بكات. او سر بيتشيانش لبواري عقيدة وبيرو باور ولبواري اركان كاني اسلام عبادة وطاعت وهروها لبواري جلو برقو بوشاك لبواري ناو مالو خزانی ده لبواری کرینو فروشتن ده لهمو بوارکان چون پیاوان توشی تاوان و سرپیچی بون آفرتانش به همان شیو بگر زیاتریش. لبواری عقیده ده لبیرو باور ده كإيمان إنسان إيمان دار نبت نبختوري دنيا دبي نسر فرازي قيامتش إيمانش يكم ركني بريتيا لإيمان بالله إيمان بون بخوا أوي بتنها إيمان بخوا بيت إيمان لقل خوا بكسي ترنبت زورك لآفرتان دچن بولاي فال قراوو بخت قراوو جادو قرو ساحرو أو جورا كسانا بو أوي برسياري لبكا بختكي چونا بزانت مستقبلي چون دبه خوش حال دبه لقل او پیاوه یا نا خوش حال دبه بو او جورشتانه که داوه لجادوگر و فالگروکان دکن یا جادوگرکان با کولان و با گرککان داده گرین جلی چی والا بردکا لشیوه چی دیندار و ایماندار خوی پیشانده ده بلام شیطانه که و ابلیس و لعینه دبه وریای بن ده دلواره بختت بوده گرموه ورا نشتاد بود کم، ای آفرت، چیش فعل بزرگی لعفرتان دکاد، دشته معلان. پیغمبری خوا علی صلوات سلام دفرمی، من اتا عرافا او کاهنا، هر کسی بیت لای عرافک، اوی که دلم دزانم، کشتیک لی دزرابی پیت دلم چه لی دزیوید، شون هالگرو دزناسر، یا او کسانی کفال دگریت او، بخد دگریت او. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی هر کس یک چه تلای اوانه بس شونه لایان بس رویشتن بولای اوانه لم تقبل له صلات 40 یوما او نویجی 40 روزی لا قبول نابت نویجی 40 روز او بس چه تلای یا بس که هات مالکی بل فرمودانیشه بس اونده ای اگر بیتو باوری پیپکا پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله فرمی من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هر كسيك أوانا براس دابني أو جادو قرو فالقروانا براس تيان دابني أو كافر بو أو إنسان بو قرآنيك بو بيغمبر هاتو تخواروا شكو قرآن دا فرميت كس غيب نازان إلا أخوان بيت أو دجالة ساحرش هاتو دل من دزان بختي توچونا ومستقبلي توچونا وادلت جاتو یان دبه باور به خواب کی خواب براز دابنی که کس غیب نازانی یاد به او شیطان براز دابنی که اود براز دانه تو کافری به اسلام تو کافری به قران ایمانت به قران نما لدین چوی ته در پناه بخوای گورا چند جاسان لای افرتان لای دایکان خوشکان من که شیطان چی اوابته مالکه ان درگای بود کنه فرمودانی شو پاری ددنیو بوی بختیان بو بگریته بو یان سیر که چونه وضعیان اگر وابید ننویش کو نرو جوش بگرا چون که کافر بود با قرآنی که بو پیغمبر هاتو تخوار و علیه الصلاة والسلام خالی چی تر لمخالفات کانی عقیده و بیروباوری آفرتان شد الرحال الى القبور آفرتک لیر و درواب و سر قبری پیاوچاک اک بوی مندالی ببیت او بر لعنتی خوای پروردگار دکویت بر غضبی خوای پروردگار دکویت و شریکی بو خوای گور داناوا خیر و خوشی هر لای خوای و انسان دبیل خوای گور داواب که لدواي همون ويجيك ايما دلنتي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت خواي اوي كتوبي بخشيت كزناتواني منعي بك خواي اوي توبي قريت وكزناتواني في من بخشي او قضاء قدري كتوبي ديت او بريارة كزناتواني ردي كاتوا بلام لقال وجدادة چيت بو سر قبري شيخ زردك بوي من دالي بافرته من دالي نابي هر كسي او بكاتو بچه داواي لبكا پنا بخوای پروردگار لقتل گورتر او لتاوانی گوره هر چی تاوانی گوره اول همویان گورتره چو شریک بو خوا دانان با افرتان لخواب ترسن اگر بمینی تو بدری جای تمنت من دالد نبه که با قضا و قدری خوای کند به باشتر لوی توب چی داوالا شیخ زردک یا لقبری پیاو چاک کی بو اوی من دالد ببه که اوانا خوای پروردگار لقرآن داباسی کردوا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك غير خوای گور داواله کزمکه ک نسودت پیدگین داواد لیکرد نظرر یشد لید دا ک داوای لینکی هیچ یان بدزنی فان فعلت فانك اذا من الظالمين اي محمد عليه الصلاه والسلام اگر داواله غیر خواب کی او تو ظالمید او تو مشرکید پنا بخوای گور نچی داواله غیر خواب کیت جاو خوشکانی ک تا است اوایان کردو توبه بکن بقرینه ولا خوای گور هر چی خیر و خوشیت ها لخوا داوای کن هر چی بلا و مصیبتی شپنا بخوا بگرن خوای گوره لسریان لابدات خالی چی تر لمخالفات تعلیق التمائم هلواسینی هندیک شد با اعتقادی اوی من دالکیان لچاوزار دا پارزه با اعتقادی اوی من دالکی لنخوشی دا پارزه بازنه چی مسی لدس کردو اول بعد بو باداری باشه پروی چی لدس کردو او نازانم بو نوبته و بو گرانتا چاکا و میروشینکی چی حلواسی و او بو او باشه نالی چی کری حلواسی و لچاوزار دی پارزه پیغمبری خواستم دفر من تعلق من علق تمیمتا فقد اشرک هر کسی شتیگ لوشتانه حل بو واسید او شریکی بو خوادانه و چکه اعتقادی بوشتانه بازنی چی مسی لدس کرد الله بخوا مرتاحم پی اسراحت دکم درونم اسراحت دکا بو شیطان واد لی دکا درون دی اسراحت کا چکو تو دلی تو لای اوه لای او بازنی نک دلی تو لای خوای گوره بیت داوال خوای گوره بکی خیر و خوشید بنسیب کاو دل دی اسراحت کا واد زانی اگر هاتو اوه هلی واسی و لیک را تواو تازه توشی بلا و مصیبت دبه پیغمبری خواه علیه سلم ده فرمه ان الرقا والتمائم والتولة شرك فرمي او سيشت هر سيشي شريك بو خوادانان الرقا او جورا تلصم سحراني كدكري بناوي نشتا كردنا و چندها نشتا من كخويندوتا و كردو مانتا و هموي بعبع و تعتع و نازان بخواد زاني چي نسيوا او هموي ناوي جنوكا و شيطانا كان نسيويتي واد زاني اول بلا مصيبت دي فارزت او جورا نشتانا و الشركة رقيه شرعي نشتي شرعي او بو كفيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دستي لسر نخوشك دادنا اگر پیاو بيت دستي لسر شويني آزاركي دادنا و دعاي بو دكات اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك داوال اخواي قوره دكم خاواني عرشي عظيم كشفات بو بنيري يا فاتحاي بو دخوين بو نخوشك خواه شفاي بو بنيري بو شويا او بريتي بولا نشتكردني سلفي صالح پیغمبر صلى الله عليه وسلم سی قلنچکی یکت بو حال دواسه خواب زانه چی تیدان وسراوا لوی کبوی کردوی لخوز یاتر کز نازانه بخوینه تو الا پیوندی لگل شیطان کان لگل جنوک کان استعانه بو اندک او دوا یارمتی لو اندک که او انسان لدل تنجیدا بتا او پیوی کلی بو لا دلی خوش کا تا پیوی کلی بو دلی تنگ به بو دائما دلی بغیر خواو بسری تو جاهر کس یک او جورشتانه حل بو واسط افرد یا پی او شریشی بو خوای گور دانوا والتمائم والتولة التولة جورك للسحر أو سحريك زورك لآفرتان ديكن زورك لشيطان كان ديكن بناوي الدين دلي فلانك رو فلانك جبو يكتر دينن يا أو جنة دكت آفرتك دكت دلي مردكي لجنك رجدكات أو أنا هموي سحرة هموي شريك بو خوادانا أنا پناه بخواي پرودگار أو أي كبيك أبواب زاني پيوستي بنواج روجو نما وتازا شكو كسيك شريك بو خوادا بنيت خواهي قبره هيتشي لقبولناك لقرآن في روزكي ده فرمي لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين اگر شريكت بو خوادانا كردوات هموي هل دورشيتوا نواج روجو طاعت وذكر عبادت هموي هل ورشايوا ولو كساند بك زرر مندو خاسر دشنا جهنم خواب من پارزي یچ اشتر له مخالفات عقیده افرتان قال تکردن وبکم دانان او عادت لنا افرتان دباوا کسی چان کا توزک جوانو و بشوی چوابت خو به گور د زانه له خو به اید بیت قال تب افرتان تر دکات او خوای پروردگار القران نهی لو کردوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خير منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن خوای گور فرمویتی کس قال تب کس نکا ولا همو جور قال تکانش گناه تر و تاوان تر کبیتو افرت قال تب دین خواب کا و بکسان دین دار کا افرتی چی برالا افرتی چی بدروشت افرتی چی عمومی قال تب افرتی چی داوین پاکو افرتی چی با اخلاق و بروشت و پوشت دکات بو ولا چونکه حجاب شرعی له بروجله چی شرعی له برا اگر بشوینک دبروا غلطی پی دکا بو سیری کن چون خو پیچاو تا چون خو دا پوشیوا دلی جنوکیا او جنوکنی ان شاء الله او کسی او افرت مطهره ک خوای گور لی رازیه ک خوای گور خوشی دی وبهشت بودانه ک وتوریا به افرتان نچن غلطه بدینی خواب کن یا به کسی چی دیندار کن غلطه به حجاب چی شرعی بکا بجلی چی شرعی بکا باب زانه حكم او كسانه او يك كافر دبن بنا بخوا وكو خوای گور فرمی قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم خواهی گفت فرمی پیام بله با منافقانه. قال تا بخواو، با آیات کانی خواو، به پیغمبری خوا دکن. آوان کافر بون دوای آوی ک ایمانی انهبو. که وقتا ایماندار بون با کافر. انسان ایماندار بید. قال تا به دینی خواب که. قال تا به ریش که. قال تا به جلی آفرت که پوشاشی آفرت. با ول دین در دچه دبی وریابه. خوی بر لعنت و غضبی خواهی گفت نخات. خوی ل دینی خواهی گفت در نخات. او کمالگ ل مخالفات آفرت ل بواری عقیده. لبواري أركان إسلام سيري أفرتان كين لقل نواجي بياني چا چندها کس شکوای اوی کرد و الله خزان بونوجی بیانی حال ناستید خزان آماده تا ساعت 12 و 1 و 2 تماشای مسلسلات و تلویزیون و ستلایتو شتی برالایب که بلام آماده نیه بونوجی بیانی هستید پناه بخوای گورا هر آفرت کم ترخم بیل نوجی بیانی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ باسی منافقه کند که در فرمی قرسترین نوج لسر یا نوجی بیانی و جماعات نگ نوج بیانی و عشایه ای چه جای او کسی که نوجی بیانی ناکات لحديث صحيح ده في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي أتاني آتياني الليلة دو كزم شوهاتن بولام هل يان قرتم برد يانم بوشوينك بشاخك ده سر يان خستم تاهات ملايكسك بال خرابو نفرش جلسر سريدانش بولتانش سريدانش تبو بردش قوري بيبو همو جار بردكي بسري ده ده سري پان ده بو تخد ده بو بردكه در روش دور دکوتوا او انده به قوت پیدا ده دوای تا د چو بردکی دینه او ده ته سری چا بودی سم پیدا ده داوا بو شوی پیغمبر خو علی سن فرموی چه بو وایله دکری چه کسې کا او فرموی او کسې ک دنوی لنویجی بیانی او کسې ک ینام عن الصلات او یک لنویجا کان دا دنوی او اهمال دکاو جوینا داته ادي او کسې هر نویج نا کا ده به حالی چه به خوای ګورب من پارزه كوات آفرتان باكم ترخمينة كان لنواجي بياني لنواجي عسر ببياني وإش كردنو مال شورينو مال خاوين كردنو ناچهت كم ترخمي لنواجا كيبكا دين كولاكا كيبريتية لنواج كم ترخمية چي تري آفرتان زيرو زيويان كهيا أو زيرو زيوي كآفرت هيتي اگر بقاته هشتاو پينج غرام که هندگ لزانان ده فرمون 20 مسقال بله 20 مسقالی سردمی پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه که 85 غرام بو 20 مسقال سردمی پیغمبر صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه هر مسقالک بریتی بولا 4 غرام و ربعک امرو مسقال بریتی لپینج غرام 17 مسقالی امرو 20 مسقالی سردمی پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه هر آفرتک اوندهی هبیت او الزكاه لزيارك واجبه بنص حديث پیغمبر اخوه عليه الصلاه والسلام راس لا علماء خلاف له مساله ده هندق لا مذهب كان ده فرمون لا زير افرت كبخوي وكاله سرينيه بلام چن حديثك يشق لو انا عمري كرو شعيب لباوتشي ولا بابيري ولا جيرته ولا پیغمبر اخوه عليه الصلاه والسلام كافرتك هات لا پیغمبر اخوه عليه الصلاه والسلام ومن دالي شي بيبو كتشي شي بيبو كتشكي دو بازني زيري استوري لدزبون پیغمبر صلى الله عليه وسلم زكاته كيدن فرمین خیره پیغمبری خواه اساسم فرمیدی خواهی پروردگار دو بازنی آگر دکات دستی روزی قیامت پناه بخواهی گوره داینان فرمی پیغمبری خواه اساسم لپناه بخواهی گوره نامه سوتن با آگری جهنم عایشه رضای خواه اول ابو داود داو حدیث کش صحیحه و هر و ها عایشه رضای خواهی پروردگاری لب به همان شی و زیری پیو پیغمبری خواه اساسم فرمی زکات کی دادی حس دکی ای عایشه روزی قیامت با وب سوتنی هی حسب کی من النار آوان دا بس با تو بوی پیفتی تجهنم پناه بخواهی گوره کوانت زیر پیغمبر خواه عاصم ده فرمه هیچ کسی اگنی خواهنی ما من صاحب ذهب او فضت هیچ کسی اگنی خواهنی زیر یا زیو بید زکاة که نده الا روج قیامت بوی سور دکریتا و بوی دکریتا پارچه سور کراول آگری جهنم و تنیشت و کلکی و نوچوانی پیدا سوته پنا بخواه گوران جا خواهنی زیر و زیو زیر و زیو آفرتش دکریتا و که هی بید پیویست زکاة که لیبدا ماری آفرتان آگادار بن اگر بگات او مقدارا و باشتر و بوتو چاکتر بو الى خلافش احوط او یک نجات به او یک زکات زیارکت بدی اگر نیدی پنا بخوای گور بر هرشی خوای پروردگار د کوی دا وکرم لخوای گور رحمان پبکا و من لبکا طاعت بکینو مخالفین کینو الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله في عمر اخوا عليه الصلاه والسلام فرمی هر افرتک بونی عتر لخوی بدا او چته درو فهي زانيه او وک زیناکار به وای پنا بخوای گور افرتی واه ل دوری دمتر بونه کی دکی ک عتری ل خو داوا او تاوان چی گورې پناه بخوای گورا افرتان ناب به شوې کته ک دشن درو خو رازان نو خو عرض کردن بو پیوان او فسادی وبدروشتي ل کومل گاده بلا دکاته زرری بو کومل گاه ده نق او بریتی بلا مافدان با افرتو مافدان با گنجان والله پشتي گنجکان مندش چو کومل گا مان تک دچو خراب ده بیتو وضعیت یک دچت خالی چی تر ل مخالفات افرت او پوشاک کی نابت او مرجانی ته دانه به پیوست او مرجانی ته دابه پوشاک شرعی لبرکات او جائمه ک سیری دایک نن چی خو مان کین او گلی کورده دایک مان چی لبر دکر نن مان چی لبر دکر بو ایم امروبین جلی اوان مان پی عیب به وبکم بزانین تقلیدی کافر یک کین افرتی چی کافر لولاتی چی بیگانه ده لا سای او کین بو خود پی کما بو گلو شعبکی خود پی کما بو کلتورو دابو نریتی ولاتکی خود پی کما شرمد لیدو بکم دزانی لا سای کافر یک دکیتو اینا به انسان اعتزاز به خویب کا به کلتوری خویب کا به دابو نریتی خویب کا که بیتو به شرعی نبیت بلام ایم دابو نریتی خو من لعیبه گنجکان من پیان عیبه جلی کردی لبرکن بلای عیبه چون من اول بردکم دبی پانتولی چی تس چی افرنجی لبرکات افرتانش من پیان عیبه جلی دای کنن چیان لبرکن و به شرعی و به جوانی نه دبی جلی افرتی چی بر الله لبرکات او خوتوان نویا او بی شخصیت و نمانی شخصیت و کسایتی تویا خوتوان دوال چه تقلیدی چه دکی تقلیدی کسی کسودت پینا گینه بلکو زرر لیده دا بو قیامت خواب من پارزه خالج تر لمخالفاتی آفرت بریتیه لمسالی کرین و فروشتن زوربی آفرتان اندچن بولای زیلنگران که زیر دکرن دا چه بقرز دی کرد باس من کردو دوباره دکینه و تایبت بو آفرتان زیر که بکر دبی بپاری نقدی بکرد رید اگر 15 مسقال بکری پاره 14 بدیته یک مسقال بمینه نه دیته بلای ساعت چی تر بود دینم یا تا دچ ممال او دیمو دیهنم یا دو روزی تر او د بیت ربا پیغمبر خواش علیه الصلاه والسلام ده فرمه ربا 72 بابا 72 بشا بچوکترین درگای ربا ان یاتی الرجل امه وکو پیاو چته لای دای چی خو اوا بچوکترین ربا پنا بخوای گورا او ربا خوتانی لب پارزن بوی بو ربا خوای گور ده فرمی چی ده فرمی فاذنوا بحرب من الله ورسوله اویک ربا ده کا با اعلان حرب لبین او خوای گور خوای گور شری لگل دکا خوای گور ده جنجید جی او کسپن ابا خوای پرودگار امادید بو اوا چکو سلاح ده اماده کردو بجنجید جی خوای گور تو چیت ای عبد ضعیف کواتا لربا خود پارز ای خوشی مسلمان ده چیت لا زیرنگر بشوی چی شرعی برو وكدرش تشيد بشويه شي شرعي كرينو فروشتن بكا نقبه قرس زركي خوي دادني دواي دو روز دچشتي چتر هلد غري پارچي چي بردو دچي دي گوري تو نازانم چي لقال دكا نقد دبي دس بدس بيت ومثلا بمثل جبيت اگر زيربو اگا دار بتوشي ربانه بن لولا نشوا فنا بخوي گورا خالي چي تر لسربيچي افرتان لمالو عائله ده سربيچي كردنيان لطاعتي مردكانيان هندي افرته جيب پیاوکی نادت رز بو پیاوکی دانانت قدری پیاوکی نازانت انکاری جمیل و معروف و چاکی مردکی دکات اوانه چکن لو کسانی که اهلی جهنم من او آفرتان خواب من پارزه آفرت کات اللہ پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام فرموی اذات و بعل انتی فرموی تو مردت هیا قالت نعم یا رسول الله فرموی بلا ای پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام فرموی فکیف انتی منه تو چونید لگل او پیاوه منزلتي او بياول دلي تو دا چونا ريز چونا بوي فرموي اجتهد ولا آلو اي پیغمبري خواسم لا اقصر في طاعته كم ترخمينا كم لطاعتي ميردكم فرموي دبزانا انما هو جنتك ونارك ميردكي تو بهشت جهنمي تويا او ميردد ليد رازي بي بهشتت هي ان شاء الله او ميردد ليد رازي ني بيدچيت جهنم پنا بخوا بلام كدلين رزابوني ميرد ميردي چي چاک مردی که باش که فرمانی چاک کاله مال و ده نگ مردی که مشروب خور نگ مردی که بد روشت بیه و آفرت کشی نویج نکاتو بد روشت بیه و کو خوی نخیر طاعتی او مرد نکره بلام که مرد کت خواناز بو کسی که فقیر و ساده بو کسبی مالی خوی بو پیوسته قدری بزانی رزی بزانی و طاعتی بکی لکاری چاک ده پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لحدیث اگه ده فرمه اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت هر آفرتك پینج نویجه کی بکا پینج فرزکا لکاتی خوی منجی رمضان بروجوبت وطاعتی میرده کی بکات وهر وها عورتی خوی بپارزید داوینی خوی بپارزید او لهر درگاه چی بهشته و بیه وده چی تناو بهشته و چی نعمتی چی گوره چغیزی چی گوره لخواه و با آفرت که چند دینی با تو آسان کرد و خوشی مسلمان او واجبانی سرشانی تو اوه پینج نویجه کاند منجی رمضان تو نه جهاد لسره نه ارچی گورد لسره نبره و بردنی ولات لسره اوه لسر توه پینج نویجه کاند و منجی رمضان و طاعتی مردکت بکید و هر وها عورتی خود بپارزید اول هر درگاه که بتویده چی تبهشت انشاءالله و کو پیغمبری خواه علیه صلی الله علیه كواتا نابي انسان نابي افرت بيصفد بيت بيوفا ببرامبر چاكي مردكي چكو هندق افرت يوكو پیغمبري خوار اسم دفرمي لو احسنت الى احداهن دهرا ثم رأت منك ما لا يعجبها قالت ما رأيت منك خيرا قط آفرتك اگر سالی چی رکت و چاکی لگلب کی خزانت خوانه کار روزی کشتک لب بینه بدلی نبی دل قط چاکم لتون بینی وا جاتو چید بو ایم کردو ها پیاوی خالچی چه دکا فلان مال چیان کردو کوانتری تازهان کریو ناو مالی تازهان گوریو اویان بوش نکیان کردو دیان بن بو سفره بو سفره بو سیران واده کا بو چکی بو کلاکی بو شیوه واله مردی قرب سر دکات کانما چاکی نبوا وایله دکا قرض بکاب چه ناو مالی تازه پی بکره وایله دکا قرض بکاب چه سفره و سیرانی پی بکا قرض بکا مودیلی تازه بوش نکی بو چوکراکی بکره او پیاو پشتی بش چه لجر ایشو کارو قرض ده بو اوی اوان لسر هوا و نفسی خوان رب بیرن هر افریته گوابه پناه بخوای گورا بونی بهج ناکو د چته جهنم و د به زید به پیاو کد دابه قناعت کی بو ویکا پیاو کد مصرف دکا به بی اوی که اویش زیاده رویب کا یا کول درویو بخیلیب کا هاو کاری پیاو کد با نک بجاریک تور زختی لیب کی بقردا بی بیت خواره و بل جویری چون کردله بقدر برای خود پیرا چشید قناعت پیویست انسانیش مقتصد بیت نک زیاده رو به پناه بخوای گورا خالج تر لسر پیچی افرتان جوین دانیان بطاعتی باو کودا چیم کچان لما لوا تا لما لون واد زانن لسر آگرن ریزی باوک نازانه ریزی دایک نازانه قدری هیچیان نازانه جوی رالیان ناکات مشاکل و فتنه دروز دکات خوی لالود دکات بلامکات که شو دکات كأنما أوجن لو بياو أبو هندي كان لقل باوكو دايك قدري باوكو دايك نزاني كخواي پرودگار فرميوتي ولا تقل لهما أفن نابي كلمة أفش بو باوكو دايك بكار بهندري چه جاي اوهيكا بفرمانيام كي لچاك دا چه جاي اوهيكا تو ربي ليانو دنگت بسريان دا برسكيوا بتايبتي كشان لقل دايكان يان زور بقدرن لقل يان إلا من رحم الله كواتا دبي آفرتي مسلمان كتاني مسلمان لخواب ترسن قدري دايكو باوچي سيان بزانن كاري چيوانكن كخواي پروردگار تو ربي ليانو غضبيان لبقره كوتاي وتارك بودين مخالفه چيتري گوري آفرتان تأخير كردن شو كردن ببالغو بيانوي خويندن تواو كردن او فعل شيطانة لآفرتاني مسلمان ديكات رادا وستي تا كلية تواو دكات تا پيمانگا تواو دكات تا نازانم چی تواو دکا خوشتی من کمای تو تا اوکاتا چاک بزانه دمینی تو الا من رحم الله اوی ککاتی خوی دهاد بودا خوازی تو قد لو تمر دانای بودا خوازی تو چاک بزانه خیر لو دای آفرت زو شوب کات دخوینی تخوینک چی شرعی تبه قیناکا بشیوی چی شرعی لا میردی خود برو بخوینا نک ببیانو خویندن باوکو دایک تأخیری کن یا بو خوی بلی والا شوناکم تا خویندن تواو دکم گورترین خویندن تواو کردن و شهاده تو اویا که گنجی چی باش حات دا خوازی چوی پیب کی والله لهمو جامعو کلیگ بو تو چاکتره اگر تیب گیت خوای گروه واجبی نکردوه لسر تو کلیه تواو کی بلام لسر تو پیویشت بدوای کسی چی باش که حات دا خوازی کردید راضی بی تو شوی پیب کی پیغمبر خواه علیه صلی اللہ فرمه اذا جاءكم من ترضون دینه هو خلقه فزوجوه اگر کسی که هاد لدین و الاخلاق راضی بون بیدنه اگر وانه به فتنه دروز ده به لولاد ده آفرتک لتمنی گنجیتی خوی ده شونه کاد دوائی اوش سفر که بکیفی خوی و بتنها بو شاران ببیانوی خویندن لباوکو لدائکو لچاو دیری اوان دور چاوری چی لو آفرته دکره مگر او خواه بو خوی بپارزید دنا او آفرته سلامت در ناچه الا من رحم الله وهموش تشي لسر من برباز ناكري كتشير وددا لدانشقا ولا للجامعه ولا كليه كانت شغل وددا كواتا اي او كياوانا اي او باوكانيكا كتشتان هي تاخير يعني مكان ببياني خوند تاخير مكان غناه بارد بلا اخوي كرودغار ما نوي افرتان كا چند هيج مالقنيه كم مال هيك افرتي تدان ما بيتو افرتي گنجينه بي بو ببي او بيان الشيطانيه وكتشي خوند تاوكا كز رگاي خوند ناكري كبشرعي به بلام شكرنا كلا بيش خوندنا با آفرتان نمین نوا. آفرت تمنی دیاری کرای خوی هیا. لو تمنه دا تمنی زیرینی آفرتا. هر لچوارده پازده شازده سال تا بیس سال باشوب کاد. میهی لو تاوکو بیس پیند سال و سی سال. آفرت وکو پیاونی برگه بگره. آفرت کد چو بیس پیند سال برو سرو تواو. داده بزید. کواتا ظلم لآفرتان مکنو میان هیل نوا. با بیانوی خویندن و گناه برده من لای خواهی کردگر هر توانه گو آفرته بی که ای باوک تو گناه برده بید تو مسئولید لو توانه کشکت دی که و هر وحا گنجانی کریش بابو بیانو خواهی نهل نوا شو کردن و جنهنان سنتی چی دینی اسلامه انسانی مسلمان دستی پیو بگره بای دینه که خواهی تواوکاتو و لخراپ خواهی پارزه داو کرم لخواهی پرودگار و خاطر نو جوانکانی و خاطر صفات برزکانی روحم به هم ملایک مم که و آخر من خیر که و آفرتان من بپارزید بپاراستینی خوی خوای پروردگار وای لبکی داون پاک بن خوای پروردگار روح میام پپکی بتقوا و به ایمان بن خوای پروردگار لداوی شیطان بیان پارزی خوای گور ل رفیق خراب بیان پارزی خوای گور ببن بمایه سربرزی و سرفرازی و سرکوتوی بو عائله و کسوکار و ولات و گلکشیان خوای پروردگار بختوری بخیناو همو لایک مانو و شفاین خوشکانش مان بدی و روحم به همو لایک مان کی لداوی شیطان بمان پارزی لنفسی خوما بمان پارزی بختوری من كي بهشت من بنسيب كي لجهنم من بارزي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.